zam, zim, zam. Un, i, dos, i, tres, i, quatre, zim, zam, zim, zam. Cinc, i, sis, i, set, i, vuit. Ara tu, ara jo, pujo i baixo, pujo i baixo. Ara tu, ara jo, pujo i baixo el gronxador. Quatre, zim, zam, zim, zam. Cinc, i, sis, i, set, i, vuit. Vine aquí, vés allà. Pujo i baixo, pujo i baixo. Vine aquí, vés allà. Pujo i baixo sense parar.